mina ma otsi ma ei lähe. Esimesel mail oma ajal lapsid otsed päeval. Sina ei saa armast ära, sest sul puudu hing. Oma ajal lapsed on sõrgus ring. Tema vihkab kogu ilma, olles vihatud. Oma ajal laste tunnes tihatud. Mees eeskond ümber nurga ootab kõnedust. Oma ajal laste olevik on must. Mina marssi ma ei lähe, esimesel mail oma aja lapsi tortleb tänavail. Sina ei saa armastada, sest sul puudub hing. Oma aja lapsed on su sõprus ring. Teie raha ikka veri, teiks ta alles on. Oma aja lastes pool on sama konn. Nemad emme moodi jäigaks, kasvatavad meid. Oma aja lapsed, me ei tunne neid. Me ei tunne neid. Me ei tunne neid.